lijst met dingen die je nog had willen doen. Hier is de schoenendoos met 1 miljoen herinneringen aan wat we deden en wie we zijn geweest. En wie we nu zijn, dat zit er ook in. Als je denken wilt aan vroeger, dat is oké, okay, maar niet te vaak. Denk er liever aan vandaag. Hier is je koffer, met schone kleren en een bak. Hier is het tasje, met tandpasta en aftershave. En wat we deden, en wie we zijn. En wie we nu zijn, dat zit er ook in. En als je denken wilt aanvoegen, dat is oké, okay, maar niet te vaak. Denk liever aan vandaag. Denk liever aan vandaag. Liever aan vandaag. Voor als je eens de tijd niet weet. En een kompas voor als je echt een keer naar huis toe wilt. Wat we deden en wie we zijn geweest. En wie we voerden, dat zal blijken vroeg of laat.